Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, dyskiem twardym 500 GB oraz systemem Windows za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Tylko teraz w sklepie internetowym Orange Samsung Galaxy S4 już za złotówkę. A dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Najlepsze okazje znajdziesz na orange.pl. I niskie ceny od Lidla. Okazja wyjątkowa, bo idzie o pyszny, rodzinny obiad. Teraz świeży indyk, jedynie 9,99 za kilogram. 9,99 po raz pierwszy, 9,99 po raz drugi i indyk na stół. A po indyku czas na soczyste i pachnące świętami pomarańcze. Po złoty 99 za kilogram. I pomarańcze po złoty 99 poszły! Lidl. Co tydzień coś nowego. Świeży indyk 9,99. Pomarańcze złoty 99. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 grudnia, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Są rozmowy, ale wciąż nie ma ostatecznego porozumienia w sprawie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku. Państwo islamskie dokonało egzekucji 100 swoich zagranicznych bojowników, bo podjęli próbę dezercji. Czas przed Bożym Narodzeniem to czas największych wpływów handlowych. Za chwilę na ten temat specjaliści od biznesu. Co z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej w nowym roku nadal nie wiadomo. Lekarze zrzeszeni w porozumieniu zielonogórskim i Kolegium Lekarzy Rodzinnych nie osiągnęli do tej pory ostatecznego porozumienia z resortem zdrowia w sprawie zasad funkcjonowania POZ-ów. Kolejne rozmowy zaplanowano na poniedziałek. Lekarze zapewniają jednak, że są coraz bliżej kompromisu i informują, że porozumieli się w kilku punktach. Na przykład uzgodnili z resortem ostateczny zakres badań dodatkowych, których wykonanie lekarze rodzinni mają zlecać od 1 stycznia. Nadal brak jednak zgody w sprawie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku. Tego właśnie mają dotyczyć poniedziałkowe rozmowy. Państwo islamskie dokonało egzekucji 100 zagranicznych ochotników za to, że podjęli próbę dezercji. Pisze o tym londyński Financial Times, a źródłem jego informacji jest bojownik opozycji syryjskiej, którego dziennik darzy zaufaniem. Według informatora Financial Timesa islamskie państwo powołało własną żandarmerię działającą w jego głównej siedzibie Rakce. Wyłapuje ona tych zagranicznych ochotników, którzy stracili zapał do dżihadu i życia w samozwańczym kalifacie. Już w październiku w brytyjskich mediach pojawiły się informacje o grupie 12 zachodnich islamistów, którzy odmówili walki przeciwko innym powstańcom w Syrii zamiast przeciw reżimowi prezydenta Asada. W listopadzie brytyjska prasa przytaczała historię brytyjskiego dżihadysty, który przez 3 miesiące próbował wydostać się z Syrii do Turcji, gdzie przez cały ten czas czekała nań przybyła z Londynu matka. W innym opisywanym przypadku do Syrii udał się ojciec 3 młodych brytyjskich dżihadystów z zamiarem ich wydobycia, ale 2 już poległo. Financial Times pisze o wysokich stratach wśród islamistów w Syrii w wyniku amerykańskich nalotów. Potwierdza to cytowana z kolei w dzisiejszym Timesie wymiana korespondencji na stronach społecznościowych między jednym z brytyjskich dżihadystów w Syrii a reporterką udającą entuzjastkę islamskiego państwa. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Wigilia dopiero za kilka dni, ale już wiele osób podzieliło się opłatkiem. Tuż przed Bożym Narodzeniem samorządy i organizacje charytatywne pamiętają o najuboższych i samotnych. Parafia Świętego Jacka w Słupsku przygotowała spotkanie na 1500 osób. Nie udałoby się, gdyby nie darczyńcy, mówi pomysłodawczyni spotkania Lidia Matuszewska. To jest piękne, że chcą ludzie ze mną być, przychodzą i pomagają. Dołączyła piekarnia, która nam upiekła sernik, makowiec, drożdżowe, ryby, które przyjechały do nas z Gdańska. Jest wszystkiego full. Mamy 213 paczek. To są paczki przebogate dla dzieci. Zabawki, maskotki, samochody, książki. Przy organizacji pomogła także grupa wolontariuszy z Ukrainy, studentów Akademii Pomorskiej. W Nowym Sączu do wieczerzy zasiadło około 200 potrzebujących. Była zupa grzybowa, kapusta z grochem, ryba i kompot z suszonych śliwek, ale przedtem tradycyjnie opłatek. Wszystkiego najlepszego i błogosławieństwa Bożego. Jest wzruszające. Pięknie jest, pięknie. Taka Wigilia jest potrzebna właśnie. Ciężko mi tego pracę zdać, bo 50 jestem. Teraz jestem chory, często nie dojadam. Jeśli już męża nie ma, jak zmarł, no to już jest tak inaczej. A dzieci? Są. Ale nie ma z nimi kontaktu? No taki kontakt jakby kontakt, no ja, ale jest. Zapraszali na święta? No nie. Człowiek to bardzo przeżywa. Sam telewizor nie wystarczy. Trzeba po prostu w gronie ludzi troszkę pobyć, żeby te święta były rzeczywiście tak jak święta. Dla wielu potrzebujących dzisiejsze spotkanie to jedyny świąteczny poczęstunek, na jaki mogą liczyć. Świąteczne promocje, łączone oferty sprzedaży i większa niż zwykle uprzejmość w sklepach. Czas przed Bożym Narodzeniem to okres największych wpływów handlowych, a wątek biznesowy nierzadko wychodzi z cienia bogatych tradycji. Przygotowując się do świąt, warto wydawać pieniądze w rozważny sposób. Jednak handlowcy w tym okresie robią co mogą, by pokrzyżować nam takie plany, wyjaśnia psycholog biznesu Tomasz Baran. Zachęcanie do kupowania przez tworzenie takiego wrażenia rogu obfitości świątecznego leży w interesie firm. One dzięki temu zarabiają. Korzystają bardzo dobrze na naszym tradycyjnym podejściu do obdarowywania się. Gdy w ferworze świątecznej gorączki wydamy jednak za dużo, rozważmy najlepsze wyjście z sytuacji. Ekonomista Michał Ziętek poleca w takim wypadku na przykład zaopatrzenie się w kartę kredytową. Jeżeli zadłużenie na karcie spłacimy mniej więcej w przeciągu miesiąca, to wtedy bank nie naliczy nam żadnych odsetek, więc warto pamiętać o tym rozwiązaniu, ale oczywiście w ostateczności. Na tegoroczne święta Polacy wydadzą średnio 824 zł. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od skoków narciarskich i konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Nasi skoczkowie, jak wiadomo, od początku sezonu szukają formy i ciągle nie mogą jej znaleźć. Jan Ziobro był 20, Piotr Żyła 24, a Dawid Kubacki 28. Wygrał Niemiec Richard Freitag. Jutro drugi konkurs, też w Engelbergu. Transmisja w telewizyjnej jedynce i na antenie Eurosportu. Co w biegach narciarskich? Pewna wygrana Marit Bjergen w zawodach Pucharu Świata w Davos. To był wyścig na 10 km techniką dowolną. Najlepsza z Polek Sylwia Jaśkowiec była 25. Justyna Kowalczyk startowała gdzie indziej, w Hochfilzen konkretnie, w Pucharze Kontynentalnym. To zawody co najwyżej drugiego sortu i w nich nie miała sobie równych. Wygrała bieg na 5 km techniką klasyczną. W Pucharze Świata biatlonistek karty rozdaje Daria Domraczewa. Białorusinka wygrała tym razem bieg na dochodzenie w Pokljuce. Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 15 miejsce. U panów najlepszy był Norwek Emil Hegle Svendsen. A Lindsey Vonn najwyraźniej wróciła na dobre do mistrzowskiej formy. Po zwycięstwie w Lake Louise teraz wygrała zjazd w Val d'Isère. To 61. wygrana pięknej Amerykanki w zawodach Pucharu Świata. Teraz ważna informacja dla kibiców Roberta Kubicy. Nasz kierowca w przyszłym roku nadal zamierza ścigać się w rajdach WRC. Na potwierdzenie zgłoszenie, jakiego dokonał do rajdu Monte Carlo. Ciągle nie wiadomo za to, w jakim samochodzie wystartuje. Mówi się, że będzie to Ford Fiesta. Na zakończenie piłka nożna i ligi zagraniczne. W Premier League w jedynym zakończonym już meczu niespodzianki nie było. Wicelider tabeli Manchester City 3-0 pokonał Crystal Palace. Inny zespół z Manchesteru, ten bardziej utytułowany, czyli United, po pierwszej połowie przegrywa niespodziewanie z Aston Villą 0-1. W Niemczech z niepokojem przyglądamy się temu, co dzieje się z Borussią Dortmund i nasz niepokój nie słabnie. Piłkarze Jurgena Kloppa z Łukaszem Piszczkiem w składzie przegrywają na 20 minut przed końcem z Werderem Brema 1-2. W nocy wciąż będzie wiało, na wybrzeżu w porywach do 85 km na godzinę, w górach do 100 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz w górach także śnieg. Minus 1 w Poroninie, 0 w Augustowie i Szklarskiej Porębie, plus 1 w Tucholi, Pabianicach i Zamościu, 2 w Sopocie, Koninie, Gorzowie Wielkopolskim i Bochni, 3 w Koszalinie i Świnoujściu. Jutro, podobnie jak dziś, trochę słońca, przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem i wietrznie. Temperatura od 2 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przeżyj święta przy akompaniamencie ulubionej świątecznej muzyki. Tylko teraz czteropłytowe albumy The Best Christmas Ever, część pierwsza i część druga w absolutnie świątecznej cenie. 24,99 zł. Saturn. Technologia tak ma. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 17. Myśliwiecka 357. Witamy ponownie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. No i jeszcze na początek tej godziny Mr. Christopher Taylor. Christopher Taylor, występujący pod artystycznym pseudonimem Zone. Co po niemiecku znaczy syn? Być może to ma, na pewno ma to związek z tym, że tak naprawdę mieszka w Wiedniu w Austrii. Jeden z tych tegorocznych debiutów, które przeszywają od stóp do głów, Tremors, tak zatytułowana jest jego debiutancka płyta, bardzo gorąco wciąż polecam. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl, do Państwa dyspozycji, adres się od kilkunastu lat nie zmienia, zapraszam do wymiany myśli niepospolitej. No i jeżeli Christmasy, to trochę pod włos i trochę z przymrużeniem oka. Spróbujmy z kolejnym. Pamiętają Państwo, jak się ten zgrywus nazywał? Rock'n'rollowiec podstarzały nieco. Jak to było w filmie Love Actually? It's Billy Mac. Christmas is all around us. No to właśnie on przed chwilą. 17 minut po godzinie 15 z ważnych, pięknych płyt roku 2014. No przyznam szczerze, chociaż być może to jest już trochę nudne, bo nasłuchali się Państwo peanów na cześć tego artysty na temat tego albumu Wydaje mi się, że w nadmiarze, ale nie mogę się oderwać, przyznam. Perfume Genius z nowej płyty zatytułowanej Too Bright. Carry their names the secret shapes and aching thread around my heart, traced in the park, now lying in child. Zwłaszcza przy tym utworze miałem wrażenie takiego dopowiadania sobie albo proszenia czy kierowania słów w stronę odtwarzacza kompaktowego. Grajcie, grajcie jeszcze, grajcie dalej, dalej, dalej, dalej ten utwór. No Good, a wcześniej tytułowy z tej nowej płyty, czyli Too Bright, Perfume, Genius. Przepiękny głos, łkający, smutny głos i cudowne melodie, nostalgiczne, melancholijne. Taka jest ta płyta. Naprawdę wielka. Chyba, to już tak zostanie, chyba moja zagraniczna płyta roku 2014. Warto jeszcze zwrócić uwagę na debiut, tegoroczny debiut brytyjskiego zespołu, w którym panowie brudzą gitarami świat, ale robią to naprawdę rozkosznie. The Witches, czyli wiedźmy. Tak to brzmi. We'll be right back. Pani Justyna przed chwilą napisała: Perfume Genius, najpiękniejszy zapach na dziś. Coś w tym jest, ale oni też mają jakąś swoją charakterystyczną nutę zapachową. Myślę, że to zapach bardziej szorstki niż Perfume Genius, ale interesujący i wciągający. The Witches. Płyta zatytułowana Annabelle Dream Reader. Polecam Państwu bardzo gorąco. Spróbujemy jeszcze raz. Jest coś absolutnie dzikiego i być może chwilami niezrozumiałego w tym sposobie śpiewania wokalisty The Witches, no ale to tworzy jakąś tam emocjonalną, piękną mieszankę. Annabelle Dream Reader. Polecam raz jeszcze tę płytę, dwa utwory w audycji Myśliwiecka 357 za nami, Wades and Ties i przed chwilą Burn Out the Bruce. Amerykański zespół Yola Tengo przypomina właśnie swoją przeszłość. Z 1993 roku płyta Painful, tutaj wzbogacona o wcześniej niepublikowany materiał i zatytułowana Extra Painful. To jej fragment. We'll be right back. Viola Tango. Płyta Painful i tutaj jeszcze materiał ekstra, niepublikowany wcześniej na podwójnym albumie. From the Motel 6. To przed chwilą. Myśliwiecka 357. Oczywiście nie zapominamy o najważniejszym rock'n'rollowym cyrku na świecie. Za 22 minuty 18. No to panie Richards. Nobody wants to get off the bus because it's still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... No tak, bo przecież dwa dni temu Keith obchodził urodziny kolejne, 71. I trzyma się wciąż nieźle, a licznik pięknie bije. No to z dokumentu. Hamilton Coliseum, 81 rok, trasa po Stanach Zjednoczonych, zespół The Rolling Stones na scenie. Za chwilkę wszyscy zaśpiewają Keithowi 100 lat, ale wcześniej Mr. Mick Jagger, o przepraszam, Sir Mick Jagger, przedstawi zespół. I want to tell you who's playing with us on stage tonight, if you don't know already. On piano, we got our old mate from 20 years or more, Ian Stewart. On keyboards, Ian McLagan. On saxophone, Ernie Watts. On drums, no relation, Charlie Watts. On bass, all in blue, bedeviling Bill Wyman. On guitar, Ron Wood. Happy birthday to you. Happy birthday, dear me. Happy birthday to you. Keep snitching, driving

Thank you, Seahawks. Can you hear good at the back there? Yeah? Can you hear good in Dayton? Good, I hear you, I hear you. I was so hot for her, I got this girl, I was so hot for her. I'm so hot for her. And when I fuck her, she's like an ice cream cone. Sobie pograli, a Keith sobie trochę pośpiewał w dniu swoich urodzin. Źle państwu powiedziałem na początku. Nie Hamilton, nie wiem skąd mi się to wzięło. Hampton oczywiście, Coliseum. 1981 rok, trasa po Stanach Zjednoczonych, The Rolling Stones. Little T&A, Tumbling Dice i She's So Cold. 18 grudnia 1981 roku w urodziny Keitha Richardsa. No to jeszcze dzisiaj na koniec jedna z najpiękniejszych pamiątek, jakie nam tu zostawiono przy Myśliwieckiej 357 w ostatnich latach. Specjalnie dla nas z Kanga Nancy, Squander. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień, pa, pa. Hey, this is Skin and Ace from Skankadancy, the better half of Skankadancy. We're going to play you just a verse and chorus of Squander on Polish Radio 3. Okay, here we go. 3, 4. Why take everything you see? You'll have nothing left to squander if you keep pushing me away. You'll have no one left to love. You throw it all away. Those ties you went and suffered for, you curse contentment and wander, wander, wander, wander. Why take everything you see? You'll have why run so hard to finish shy? You can't.